got that smile that only heaven can make. I pray to God every day that you keep that smile. Yeah. You are my dream. There's not a thing I won't do. I'll give my life up for you. You are my dream. And baby, everything that I have is yours. You will never go cold or hungry. I'll be there when you're insecure. Let you know that you always love me, girl. 'Cause you are the only thing that I got. És la música a través de Musicòpolis, la capital de la música, que t'acompanya amb aquests segments que ens condueixen bones cançons com el tema de Chris Brown en Justin Bieber i aquest Next to You, una cançó publicada el mes de juny d'aquest en 2011. La següent proposta musical serà un excel·lent tema que ens conduirà amb Bon Jovi des de l'àlbum What You Got, és el que dona el mateix nom amb aquesta cançó The Brett James. Everybody wants something, just a little more. Making a living in what we're living for. A rich man or a poor man, a pawn or a king. You can live on the street, you can rule the whole world, but it don't mean one damn thing. What do you got if you ain't got love? Whatever you just ain't enough. You're walking the road, but you're going nowhere. Trying to find your way home, but there's no one there. Who do you hold in the dark of night? You wanna give up, but it's worth the fight. You can have all the things you've been dreaming of. If you ain't got someone you're afraid to lose, everybody needs just one, someone. Tell them the truth. get us up off our knees. What do you got? You ain't got love. Whatever you got, it just ain't enough. You're walking the road, but you're going nowhere. Trying to find your way home, but there's no one there. Who do you hold in the dark of night? You want to give up, but it's worth the fight. Walking a road, but you're going nowhere. Trying to find a way home, but there's no one there. Who do you hold in the dark of night? You want to give up, but it's worth the fight. You have all the things you've been dreaming of. If you ain't got love, it's all just keeping score. If you ain't got love, what the hell are you doing it for? Música i companyia i bones vibracions a través de Ràdio Palafrugell, les cançons que hem escoltat de Bon Jovi, us portàvem amb el What Do You Got i de David Guetta, amb la companyia de Rihanna, el Who's That Chick, en versió single d'aquest tema de l'àlbum del mateix nom i que també va sortir a finals l'any passat per a l'alegria de la gent de la música ballable. Una cançó en català ens acompanyarà amb els propers minuts, Egon Soda, es diu aquesta peça, que va aparèixer el 2009 i que ens la porta amb un tema anomenat Nina Ensucrada, des de l'àlbum Més raons de pes, el tribut a un papa. Enmig de la carretera de sal hi corre una nena, és el meu desig. I té les cames com una nina de mel i de mató. No suïcidis, hauràs de fer l'amor. No suïcidis, hauràs de fer-ho amb mi. Vam passar la nit buscava la lluna, és l'hora negra dels amants, perduda en un mar de bogeria que et poden ofegar. No et suïcidis, hauràs de fer l'amor abans. No et suïcidis, hauràs de fer-ho amb mi. Ets aquí que n'ets de sola cap dia des de fa una colla d'anys. Tan embafada de ta mare que només et fa caminar. No et suïcidis, hauràs de fer l'amor abans. No et suïcidis, hauràs de fer-ho amb mi. Després d'aquesta cançó i recordant-nos la música de Un Papa amb Begon Soda i aquesta Nina Ensucrada, partirem cap a altres terres per escoltar a El Sueño de Morfeo. Nos hacen sentir bien. Les coses que ens fan sentir bé era el títol del seu àlbum, del qual extraiem la cançó anomenada Vent. te despiertas y miras a tu lado, no hay nadie junto a ti que te tienda una mano. Caminas solo, buscando la complicidad de una mirada que te diga: en mí puedes confiar. No te voy a fallar. Y ahora ven, déjate llevar. Mañana habrá tiempo para poder olvidar. Por eso ven conmigo a algún lugar. Perdamos el norte y olvida todo lo demás. Dudas más, lánzate al vacío, no hay nada que perder, sigue tus latidos, descubriendo con cada paso a dónde vas y disfrutando del camino. En mí puedes confiar. No te voy. El norte y olvida todo lo demás. Y lo demás. Y lo demás. Mañana habrá tiempo para poder olvidar. Por eso ven conmigo a tu lugar. Vamos a darte de vida. Todo lo demás. Ven, déjate llegar. Mañana habrá tiempo para poder olvidar. Por eso ven conmigo a tu lugar. Perdamos el norte y olvida todo lo demás. buscar-nos i trobar-nos amb bones vibracions. Això és el ritme de Musicòpolis, la capital de la música, que us ha servit ara mateix aquesta cançó de Katie Tunsell. És una peça anomenada Fate Like a Shadow, que s'extreu del seu àlbum Tiger Sweet, una cançó del mateix Katie. Després d'aquest èxit, un de finals l'any passat, que encara continua sonant moltíssim. És una de les cançons de Lady Gaga, des de l'àlbum The Fame Monster. Es diu aquesta peça Alejandro. Alejandro, Alejandro. després d'haver escoltat com Lady Gaga canta Alejandro, tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis amb una cançó de casa. Juanjo Muñoz, Chris Juanico i Toni Xuclà a la composició d'aquest tema enregistrat a l'auditori amb els 10 anys de Menage a Troyes. Com el vent, us portem aquesta cançó. Si demà tornarà a sortir el sol